จิตใจที่มันมัวหมองอยู่โดยอุปกิเลสอย่างไรก็มัวหมองอยู่นั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ผ่องใสขึ้นมาเลยเพราะว่าผู้นั้นไม่ชำระมันเลยนี่ปล่อยให้มันมัวหมองปล่อยให้กิเลสมันครอบงำจิตอยู่อย่างให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสหนาขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งเกียจคร้านทำความดีแบบนี้นะกิเลสนี่มันกีดกันจิตใจคนเราไว้ไม่ให้ชอบทำความดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะท่านถ้ามันน้อมไปทางชั่วนั่นพอใจมากขยันมากมันน้อมไปในทางความสนุกสุขสนานชั่วครั้งชั่วคราวอย่างนี้นะแหมเต็มใจหลายพอใจมากทีเดียวอ่ะไม่เจ็บไม่อ้างว่าเจ็บโน่นปวดนี้อะไรแล้วเมื่อใจมันคึกขนองขึ้นมาแล้วนะลืมเจ็บลืมปวดไปเลยวันนี้เพราะว่ามีผู้ตักเตือนให้สำรวมจิตให้น้อมจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในเอาเกิดเจ็บโน่นปวดนี่ขึ้นมาแล้วไม่ไหวเลยอ่ะอย่างนี้นะคือมันรู้ตัวนี่เรื่องมันอ่ะมันทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในแล้วมันมาสัมผัสกับร่างกายอันนี้เข้ามันถึงได้รู้ว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงเลยวะเนี่ยมันจึงแปรปรวนมันทนทุกข์ทนได้ยากลำบากมันรู้แล้ววะนี่นะจิตนะแต่รู้เฉยๆวะนี่ไม่มีปัญญาจะรู้เท่าก็เลยวุ่นวายสู้ไม่ไหวเพราะว่าสู้เวทนาไม่ไหวก็เลยหยุดเสียเลยปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกภายนอกนู่นมันสบายดีสบายดีกว่ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายอันไม่เที่ยงอยู่ภายในนี่คนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเนี่ยชอบจะปล่อยจิตของตนให้ไหลไปตามกระแสของโลกยินดีบ้างยินร้ายบ้างเพลิดเพลินไปยินดีอย่างยิ่งบ้างที่ท่านเรียกว่าโสมนัสสะเวทนานั่นนะแปลว่าความยินดีมากยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนี่นะยินดีหลายอันความยินดีในถ้ามันมากขึ้นไปแล้วท่านเรียกว่าโสมนัสสะเวทนานี่พึงเข้าใจถ้าความยินดีพอประมาณนี่ท่านเรียกว่าสุขเวทนานั่นแหละถ้าความยินร้ายเกิดขึ้นอย่างรุนแรงท่านก็เรียกว่าโทมนัสสะเวทนานี่มันเกิดโทมนัสความคับแค้นใจนู่นขึ้นมานั่นแหละถ้าหากว่ามีแต่ร่างกายแปรปรวนไปตามธรรมดาโรคภัยเบียดเบียนธรรมดานี่ท่านเรียกว่าทุกขเวทนาเฉยๆถ้าว่าใจไม่รู้เท่าทุกในร่างกายนี่เกิดโทมนัสคับแค้นขึ้นมาในใจอย่างนี้นะท่านเรียกว่าโทมนัสสะเวทนาหรือว่าคนอื่นเขาดูถูกดูหมิ่นยกโทษติเตียนขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้เท่าไอ้คำนินทาว่าร้ายคนอื่นเขาก็น้อยเนื้อตามใจโทมนัสคับแค้นใจว่าเขาข่มเหงเราเขาดูถูกดูหมิ่นเราไอความโทมนัสคับแค้นอย่างนี้นะเมื่อไม่ละมันแล้วนานเขาก็กลายเป็นพยาบาทไปแล้วบัดนี้เป็นอย่างนั้นในวางแผนตอบโต้กันไปฮะมันสายของมันไปอย่างนั้นเนี่ยเรื่องความทุกข์นี่นะมันเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าแล้วมันก็หมุนไปทางบาปนั่นแหละทางเบียดเบียนนะไม่ยอมให้อภัยแก่บุคคลอื่นที่มาล่วงเกินตนไม่ยอมเลยไม่ยอมให้อภัยอ่ะมีแต่ทางตอบโต้ล้างผลาญกันลงไปอย่างนั้นนะมันก็เลยเป็นการสร้างกรรมชั่วเวรชั่วใส่ตัวล่ำไปนี่แหละบุคคลผู้ไม่รู้เท่าทุกข์นะผู้หวั่นไหวไปด้วยทุกขเวทนาต่าง ก็หมายถึงดวงจิตดวงนี้แหละมันไม่รู้เท่าทุกขเวทนาต่างๆหมู่นี้มันเลยกลายเป็นบาปอกุศลขึ้นมาจิตนี้นะก็เลยต้องใช้กายทำบาปใช้วาจาพูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเป็นทุกข์แก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปนี่หมู่นี้เราต้องพิจารณาให้รู้เท่าทุกข์ทั้งพร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยอย่างนี้แหละผู้รู้แจ้งในทุกข์อย่างนี้แหละมันจึงไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ได้มันจึงละเหตุแห่งทุกข์ได้เรื่องมันนะเมื่อการพิจารณาทุกข์ไม่รู้ทั้งเหตุทั้งปัจจัยของมันด้วยเนี่ยมันก็ละเหตุมันแห่งทุกข์ไม่ได้เลยอย่างยกตัวอย่างให้ฟังมานั่นน่ะอย่างโทมนัสสาเวทนาอย่างนี้ถ้าบุคคลใดระงับความคับแค้นใจนั้นไม่ลงแล้วก็เป็นบาปอกุศลขึ้นมาในจิตนั่นนี่เป็นอย่างนั้นโสมนัสสาเวทนาก็เหมือนกันนะเมื่อปล่อยให้จิตยินดีในอารมณ์นั้นมากเข้าไปแล้วก็เอาล่ะเป็นเหตุให้ทำบาปได้แล้ววันนี้ทำบาปด้วยความยินดีอย่างยิ่งนั่นแหละสมมติว่าไปยินดีในรูปใดรูปหนึ่งถ้าผู้ชายพูดกันอย่างจงแจ้งก็ว่าไปยินดีในรูปผู้หญิงที่ตนหลงสำคัญว่าสวยงามมากนั่นนะวันนี้เอารูปนั้นไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตนนะไปพอใจไปยินดีคนอื่นเขาก็ยินดีเหมือนกันทีนี้ก็เลยแย่งกันนั่นเนี่ยก็วางแผนประหัตประหารกันลงนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าโสมนัสสะเวทนาความเสวยอารมณ์อันเกิดจากความยินดีอย่างยิ่งอันนี้มันก็ก่อให้ทำบาปทำกรรมทำเวรใส่ตนเองมากมายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวทนานี่มันจึงว่าควรพิจารณาให้รู้บัดนี้เวทนามันเกิดมาจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยก็ผัสสะแลเป็นปัจจัยให้บังเกิดเวทนาในปฏิจจสมุปบาทนั่นนะเป็นงั้นเราต้องรู้มันผัสสะก็เช่นตาไปเห็นรูปเข้าไปสัมผัสกับรูปเข้าอย่างนี้นะหูไปสัมผัสกับเสียงเข้าไปจมูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสกายไปสัมผัสกับเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้นะแล้วมันก็เกิดโสมนัสสะเวทนาเกิดโทมนัสสะเวทนาขึ้นมาดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยถ้ามันมารู้เท่าผัสสะนี่เสียว่าผัสสะนี่มันก็ไม่เที่ยงนะเช่นตาไปเห็นรูปอย่างนี้นะมันก็ไม่เที่ยงตานี่ก็ไม่เที่ยงรูปนั่นก็ไม่เที่ยงสัญญาที่ไปจำรูปนั่นก็ไม่เที่ยงวิญญาณของตาที่รู้จักรูปอันนั้นมันก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรที่น่ายินดีพอใจเนี่ยเรียกว่ามันกำหนดรู้ความจริงของสิ่งที่เห็นด้วยตานั่นนะแล้วก็รู้ตาที่มองเห็นรูปอันนั้นตามสภาพความจริงเลยอย่างนี้เมื่อมันรู้ตามสภาพความจริงอย่างนี้มันก็ไม่เกิดโสมนัสโทมนัสเวทนาขึ้นมามันเป็นอย่างนั้น อันหมู่นี้นะเราต้องรู้ผู้ปฏิบัติธรรมนะนี่แหละเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนะยกมาอธิบายเพียงบางตอนเท่านั้นแหละมันก็พอมองเห็นได้แล้วถ้ายกมาอธิบายมากมันก็ฟั่นเฟือกันไปนี่ให้เราภาวนาเราเจริญวิปัสสนาเข้าไปก็มาเพ่งดูผัสสะความกระทบความถูกต้องอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันเข้านี่นะแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าผัสสะนี่นะนั่นคำที่จะได้เรียกว่าผัสสะนั่นก็นี่แหละอาศัย อายตนะภายในมีตาเป็นต้นอาศัยอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นกระทบกันเกิดความรู้สึกขึ้นมาที่ท่านเรียกว่าจักขุวิญญาณเนี่ยรวมธรรมสามประการนี้เข้าด้วยกันเรียกว่าผัสสะนี่ต้องเพ่งพิจารณาดูให้รู้นี่แหละผัสสะอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเพราะตากับรูปไม่เที่ยงแล้วผัสสะนี่มันจะเที่ยงมาแต่ไหนนี่ก็สอนใจเตือนใจตัวเองเข้าไปให้มันรู้ชัดตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้เมื่อมันรู้ชัดตรงไปนั้นแล้วมันจิตใจมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากผัสสะนั่นน่ะถ้ามันได้สัมผัสกับอารมณ์ที่น่ายินดีมันก็ไม่ยินดีไปตามหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อมันได้สัมผัสกับอารมณ์ที่น่ายินร้ายมันก็ไม่ยินร้ายไปตามนี่ว่ามันรู้เท่ามันรู้แจ้งมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่รู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตตอนนี้นะมันก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปตามอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อสำรวมละมันไม่ได้มันก็เลยเกิดกิเลสอย่างหยาบขึ้นมาแล้วมันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นให้พึ่งพากันเพ่งพิจารณาดูให้ดีไม่ใช่ว่าเป็นของลี้ลับอะไรเนี่ยแต่ว่ามันต้องรู้ด้วยใจแล้วนะเมื่อเราทำใจให้สงบปลอดจากอารมณ์ภายนอกต่างๆได้แล้วเช่นนี้ก็มาเพ่งดูแต่เหตุปัจจัยแห่งชีวิตอันเป็นส่วนภายในอยู่นี่นั่นแหละมันถึงเห็นแจ้งได้ตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นนะเมื่อรู้เท่าเวทนาต่างๆเหล่านั้นแล้วตัณหามันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่ตัณหาที่ความทะเยอทะยานอยากไปตามอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจต่างๆพวกนั้นนะมันก็ไม่เกิดบัดนี้เพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่าอารมณ์ที่น่ายินดีเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปจะไปอยากได้มันทำไมอ่ะไปอยากได้ของไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์อยู่วันยังค่ำแล้วพอได้มาแล้วมันก็แปรปรวนไปไม่คงที่อย่างนี้นะจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรเล่าแต่ความประสงค์ของจิตเนี่ยได้อันใดมาแล้วก็อยากจะให้มันยั่งยืนอยู่นั่นยกตัวอย่างเช่นคนเราได้ผัวได้เมียมาแล้วนะทีแรกก็รูปทั้งสองนั่นน่ะก็รู้สึกว่าเปล่งปลั่งสวยสดงดงามดีทั้งนั้นแหละทั้งชายทั้งหญิงทำให้เกิดความชื่นชมยินดีด้วยกันอย่างออกรสออกชาติเต็มที่เลยทีเดียวขั้นเมื่อนานไปนั้นไปรูปนั้นก็แปรปรวนไปแล้วที่เคยเปล่งปลั่งมาแต่ก่อนนั้นก็สูบซีดลงไปที่เช่นหนังนี่เคยตึงตังมาแต่ก่อนเคยเคร่งมาแต่ก่อนก็หย่อนยานไปผิวพรรณวรรณะของร่างกายอันนี้เคยสดใสมาแต่ก่อนก็คล่ำคล้าไปผิวหนังอันนี้ก็ตกกระไปดำดำด่างด่างไปหมู่นี้เอาแล้ววันนี้เกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วพอรูปต่างๆเหล่านั้นมันแปรสภาพไปแล้วแทนที่มันจะยินดีอยู่เหมือนเดิมทำไมแล้วเบื่อแล้วอันนี้ล่ะสาเหตุที่ผู้ครองเรือนผู้ครองรักทั้งหลายน่ะมันจะทำตนเป็นคนหลายจิตหลายใจประพฤติล่วงศีลข้อที่สามกามเมสุมิจฉาจารนะได้ก็เพราะเหตุนี้แหละเมื่อรูปที่ตนครอบครองมานี่มันคล่ำค่าลงไปแล้วไปเห็นรูปอื่นที่ยังเปล่งปังอยู่วันนี้เอาแล้วเกิดอยากได้ขึ้นมาเมื่อได้รูปนั่นมาแล้ว ชมเชยไปหน่อยหนึ่งมาค่ำคร่าไปแล้วไปเห็นรูปอื่นสวยงามกว่านั้นเปล่งปลั่งกว่านั้นเกิดอยากได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีมันเป็นความจริงทีเดียวถ้าบุคคลไม่ทวนกระแสจิตของตนเลยเนี่ยปล่อยให้มันอยากไปหน้าเดียวนี่มันอยากไปไม่มีสิ้นสุดจริงๆจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเหตุที่มันจะยับยั้งความอยากนั่นได้ก็เพราะมันทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้มาสงบนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันจึงมามองเห็นอัตภาพร่างกายอันที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่เห็นไม่เห็นไม่มีอะไรสวยงามแต่อันน่ายินดีพอใจเลยบัดนี้ฉันได้รูปภายนอกนู่นมันก็เหมือนกันกับรูปกายภายในที่ตนอาศัยอยู่นี่มันจึงคลายความอยากลงได้บัดนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เจริญวิปัสสนาเนี่ยโดยอนุโลมปฏิโลมให้พึงเข้าใจโดยอนุโลมก็คือพิจารณาไปโดยลำดับอย่างที่ว่านั่นแหละเริ่มตั้งแต่เกิดมานู่นแหละจนแก่จนเจ็บจนตายลงไปไฟเผาเหลือแต่เท่ากับกระดูกนั่นเรียกว่าเราพิจารณาไปโดยลำดับท่านเรียกว่าอนุโลมวันนี้ต่อจากนั้นก็ถอยกลับมาถามจิตนี่ดูว่าร่างกายนี่มันเป็นสภาพอย่างนั้นจริงหรือไม่นี่จิตก็จะต้องตอบว่าจริงรูปร่างกายนี่สุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถึงเวลานี่มันยังจะไม่เป็นอย่างนั้นต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นแน่นอนเมื่อทวนกระแสจิตเข้ามาถามตัวเองตอบตัวเองให้มันเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นจิตใจมันเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงเนี่ยนั่นแหละมันถึงจะคลายความอยากความปรารถนาให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ถึงแม้จะคลายความอยากคือตัณหาในใจนั้นออกไม่ได้หมดแต่มันก็ไม่ประพฤติล่วงศีลข้อที่3มันก็ยินดีพอใจอยู่แต่ในคู่ครองของตนเท่านั้นนะไม่ได้ทำบาปเพราะกามตัณหาอันนั้นถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะไม่ล่วงศีขาบทวินัยอันเกี่ยวกับราคะตัณหาอันนั้นถ้าว่าผู้ใดไม่ยับยั้งตัณหาความอยากราคะความกำหนัดในใจนี้ได้แล้วแม้เป็นนักบวชก็ร่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ได้เลยร่วงอาบัติอย่างร้ายแรงได้ซ้ำเป็นไรอ่ะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ร่วงศีล5ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปยินดีกับราคะตัณหานี่โดยส่วนเดียวเราต้องพิจารณาให้เห็นคุณเห็นโทษของมันพร้อมกันไปเลยคุณของมันก็มีถ้าพูดถึงคุณนะก็เพราะความยินดีพอใจในความเป็นมนุษย์นี่แหละก็จึงค้นคว้าหาเหตุหาปัจจัยของความเป็นมนุษย์ว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เกิดมาด้วยเหตุใดปัจจัยอันใดพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างไรนี่เมื่อเพ่งพิจารณาไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ได้เพราะการสั่งสมบุญทำความดีไม่ใช้กายวาจาใจอันนี้ไปทำความชั่วเหตุนั้นบุญกุศลความดีที่ทำนั้นจึงไปตกแต่งให้เกิดมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาจึงได้มาสร้างกุศลคุณงามความดีนี้ถ้าหากว่าจิตไม่ยินดีในความเป็นมนุษย์นี่ก่อนแล้วมันไปยินดีในกิเลสตัณหาบาปธรรมนู่นมากต่อมากนี่แล้วก็ความที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากเต็มทีแล้ว บาปกรรมมันก็ฉุดคล้าไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นอยู่อย่างนั้นแล้วไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะถึงจะพ้นมาได้พ้นจากนรกจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมาแล้วมาเกิดเป็นคนก็มาเป็นคนมีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบอยู่นั่นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาเป็นคนโง่เง่าไม่รู้ไม่ฉลาดอะไรอยู่นั่นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกลัวว่าเศษบาปที่มันติดตามมานั้นจะหมดเนี่ยก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะดังนั้นให้พากันกลัวต่อบาปต่อความชั่วเหล่านี้นะเมื่อผู้ใดสะสมไว้แล้วหักละมันไม่ได้แล้วให้มันติดตามให้ผลไปแล้วมันก็เหมือนอย่างโรคอันร้ายแรงที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนเราเนี่ยเช่นวัณโรคโรคปอดอย่างนี้หรือมะเร็งหมู่นี้หรือโรคเบาหวานหมู่นี้ถ้ามันได้เกิดขึ้นในร่างกายอันนี้แล้วเอ้าจะรักษายังไงก็รักษาไปเถอะทางที่จะหายสนิทนั้นยากเต็มทีเลยนะเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละก็ต้องมีอุบายปัญญาสอนจิตใจของตนเข้าไปอย่างนี้คนเรานะอย่าไปกลัวแต่ว่ากิเลสมันจะแห้งไปจากตนแล้วตนจะไม่มีความสุขสนุกสนานในโลกนี้ก็เขานี่บางคนมันคิดอย่างนั้นจริงๆอันใดก็จะสอนให้ละไม่ให้อยากได้อะไรเลยอย่างนี้แล้วมันจะมีความสุขมาแต่ไหนคนเราเมื่อไม่อยากได้อะไรแล้วนั่นเรียกว่าความเห็นอันนั้นมันตื้นเต็มทีเลยความเห็นอันนั้นปราศจากปัญญาแล้วก็ไม่เคารพต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะเรียกว่าพูดง่ายว่าความทะเยอทะยานอยากในอารมณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่น้อมออกมาพิจารณาเลยคนเรานะเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นนะจึงว่าชอบกับความอยากคือตัณหาอันนี้อยู่อย่างนั้นไม่ยอมเบื่อไม่ยอมหน่ายมันเลยไม่คิดที่จะละจะบรรเทาให้มันเบาบางไปจากจิตใจเลยบางคนนะน่าทุเรศจริงๆนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะต้องได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปตามอำนาจแห่งตัณหานั้นถึงจะได้พบกับความสุขในยากเต็มทีแล้วผู้ใดตกเป็นทาสแห่งตัณหาแล้วตัณหามันก็จะพาให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้จะไม่หยุดลงได้เลยก็เรียกว่าเกิดมาชาติใดก็มาสร้างตั้งแต่บาปใส่ตนล่ำไปอยู่อย่างนั้นนะเอ้าตายไปบาปกรรมมันผ่านนำไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพอหมดกรรมหมดเวรนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เข้ามาอีกคนมาหลงทำบาปของเขานั่นแหละอีกอย่างนี้ตายแล้วพอไปทนทุกข์ทรมานอยู่ของที่สถานที่เก่านั่นแหละนี่ลองคิดดูให้ดีวัฏฏะโตโลโกเพิ่นว่าโลกอันนี้มันหมุนเป็นวงกลมไปเลยอ่ะเมื่อบุคคลไม่มีปัญญาแล้วหาทางออกจากทุกข์นี้ไม่ได้เลยบุคคลใดไม่แสวงหาวิชาความรู้ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แสวงหาแต่ความรู้ในทางโลกเท่านั้นไม่พอไม่ความรู้ในทางโลกไม่มีทางที่จะมาสอนจิตให้ละตัณหานี่ได้เลยมีแต่ความรู้ในทางธรรมนี่แหละจะมาสอนจิตของคนเรานี่ให้ละตัณหาคือความอยากละอวิชชาคือความไม่รู้จากธรรมของจริงดังกล่าวมานี้ได้มีแต่ความรู้ในทางธรรมนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิญญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะธรรมมามกะสังฆมามกะแปลว่าผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วไม่ควรที่จะเบื่อหน่ายต่อความรู้ในทางธรรมควรสนใจศึกษาแล้วเรียนท่องบนจดจำเอาให้ได้แล้วควรยินดีในการสดับตรับฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งนักปราชญ์ทั้งหลายท่านนำมาแสดงสู่ฟังเมื่อบุคคลเรามีความรู้ทั้งทางโลกด้วยทั้งทางธรรมด้วยประกอบกันเข้าอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้นำชีวิตอันนี้ไป อย่างราบรื่นเรียกว่าไม่ได้นำชีวิตอันนี้ไปสู่ความทุกข์ความยากความลำบากเลยเรียกว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตไปสายกลางแบบนี้นะไม่เอียงไปข้างยินดีไม่เอียงไปข้างยินร้ายเนี่ยเรียกว่าเมื่อมีความรู้ในทางโลกก็หมายความว่าผู้ครองเรือนก็สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางชอบด้วยศีลธรรมและกฎหมายได้อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความรู้ในทางโลกไอ้มีความรู้ในทางโลกแล้วไปใช้ความรู้นั้นไปทำชั่วไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละความรู้ในทางโลกนั้นมันก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไปไม่ได้เลยรู้แบบนั้นนะท่านเรียกว่าทุวิชาโนปราภาโวความรู้ชั่วเป็นทางแห่งความฉิบหายเป็นทางความเสื่อมแห่งชีวิตเป็นอย่างนั้นสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่ารู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วสิ่งใดมีโทษเป็นบาปก็ละสิ่งนั้นเสียสิ่งใดเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็เพียรพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นอันนี้ท่านเรียกว่าสุวิชาโนแปลว่าผู้มีความรู้ดีรู้ทั้งฝ่ายชั่วรู้ทั้งฝ่ายดีแล้วก็ทิ้งฝ่ายชั่วเสียเอาแต่ฝ่ายดีก็ย่อมเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแลอย่างผู้ครองเรือนก็เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจเมื่อมีความรู้ในทางธรรมประกอบเข้าก็เป็นเหตุให้ใช้กายวาจาใจนี้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆให้เต็มความสามารถของตนในชีวิตหนึ่งๆนี้นะเมื่ออินทรีย์บารมีมันแก่กล้าเข้าไปก็สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตนี้ตามความเป็นจริงสามารถที่จะละตัณหาอวิชชาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นั้นได้ถ้าละไม่หมดก็เรียกว่าละให้มันเบาบางออกไปได้มากมากทีเดียวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละในพุทธศาสนานี่เมื่อบุคคลเข้ามาศึกษาเล่าเรียนมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปโดยความไม่ประมาทแล้วย่อมสามารถที่จะนำชีวิตจิตใจของตนนี้ให้ผ่านพ้นไปจากวัฏฏะวนดังกล่าวมานั่นได้เนี่ยว่ารู้จักหนทางออกจากความทุกข์อันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้จักจบจักสิ้นนี้ได้หมายความว่าอย่างนั้นทางออกคือทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางการที่เราใช้ปัญญาสอนจิตให้มันรู้แจ้งทั้งส่วนดีส่วนชั่วรู้แจ้งทั้งที่ส่วนที่ไม่สวยไม่งามและรู้แจ้งในส่วนที่มันสวยมันงามอันเป็นเหตุให้จิตมันติดมันคล้องอยู่ในโลกนี่นะนั่นเรียกว่า